radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Çalınan Tez. Yazan Hikmet Temel Akarsu. Dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Mehmet Atay. Yapımcı Nurgök Özkale. Efektör Ömer Atilla Ulaş. Oynayan sanatçılar: Serpil Özlem Ersönmez, Barış Yağmur Sergen, Cengiz Haluk Cömert, Serdar Harun Özer, Namık Bey Selçuk Özdoğan, Hayriye Hanım Sükun Işıtan, Birinci Profesör Oktay Dal, İkinci Profesör Ahmet Erkut, Üçüncü Profesör Ahmet Türkoğlu, İstasyon Memuru Ali Çakır. Şans daha tanıman lazım. Bu kez başaracağımdan emin olabilirsin gerçekten. Bu kaçıncı şans Barış? Bu defa son. Söz veriyorum sana Serpil. İnan bana. Sana inanmayı çok isterim. Ama üniversiteyi bitireli bu ay tam 5 yılı tamamladın. Hala hayal aleminde geziyorsun. Buna hayal alemi demene inanamıyorum Serpil. Bunu nasıl söylersin? Ne dememi bekliyorsun? 7 yıldır nişanlıyız. Her yıl aynı hikaye. Neymiş efendim? Bu sefer öyle bir dizi yazacağım ki bütün ülke ekran başına kilitlenecek. Rating rekorları kıracak. Bu son. Ama Serpil biraz haksızlık ediyorsun. Son yazdığımız dizi kabul edilmişti. Kanal kapanmasaydı filme çekilecekti ve yırtacaktık. Ben yırtmak filan istemiyorum. Dingin, sade bir evlilik istiyorum. Nasıl diyorlar toplum içindeki fırtınalara korunaklı. Güvenli bir aile yuvası istiyorum. Barış, neden anlamamakta ısrar ediyorsun? Asıl sen şunu anlamamakta ısrar ediyorsun. Artık parasız hiçbir şey olmuyor. Ne aile, ne evlilik, ne güven, ne de gelecek. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Yalan söylememi istemezsin değil mi? Ama yıllar önce böyle söylemiyordun. Hani aşkımız her şeyden üstündü? Hani bizi ölüm bile ayıramazdı? Yine öyle düşünüyorum Serpil. Zaten onun için çabalıyorum. Seni mutlu etmek için. Beni böyle mi mutlu edeceksin? Bak Serpil, biraz anlayışlı ol lütfen. Hemen evlenip bir buzdolabı almak için 12 ay para biriktiren insanlara mı karışalım yani? Ne varmış bunda? Neden bu sana küçültücü geliyor? Beni deli edeceksin Serpil. İnadıma konuşuyorsun. Bak, ben başaracağım. Bir 3 aycık daha beklesen ne olur sanki? Bak, Ahmetler becerdi. Yazdıkları dizi 6.3 rating aldı. Basın sürekli Tuhafiye Sokağı'ndan bahsediyor. O Ahmet'ten, o mıymıntı yazı grubundan bu kadarını asla beklemezdim. Ama onlar bunu başarabildiğine göre biz neler neler başarırız. Adamın bindiği arabaya bak. Yaşadığı eve bak. Magazin basını sürekli ondan söz ediyor. Yani sen başarmak derken bunları mı hedefliyorsun? Bak hemen yanlış anlama. Dur bir dakika. Tabii ki bunları hedeflemiyorum canım. Peki neyi hedefliyorsun öyleyse? Bak Serpil'ciğim. Ne olur bana bir şans daha tanı ve beni artık sıkıştırma. Bir 3 aycık daha istiyorum senden. Parayı bulacağım, seni kraliçeler gibi yaşatacağım. Beni bordro mahkum olmaya zorlama ne olur. Korkutuyorsun beni Barış. Bordro mahkumu filan. Modası çoktan geçmiş laflar. Saygın bir işte alnının teriyle çalışmanın neresi kötü? Yahu bunca yıllık aşkımızın hatırına bana 3 aycık daha izin versen ne olur Serpil? Ne olur Allah aşkına. Bak her şeyi ikimiz için yapıyorum inan bana. Beni karıştırma bu saçmalığa. Bak. Bak sonra çok üzüleceksin. Başardığım zaman bütün ülke benden bahsedecek. Aynalı Saray televizyon tarihine geçecek. Benimle gurur duyacaksın ne olur. Tanrım, neden ben hiç kimseye hiçbir şey anlatamıyorum? Bölüm başına $3000'la başlayacağız. Hayat ne hale geldi? Reytingler füze gibi yükselince... Zamanların idealist gencine bak. O zaman çekip yapıncıyı diyeceğim ki... Büyülenmiş gibi, aklını yitirmiş sanki. Bayım bayım, bir senarist kavanozda yetişmiyor. Bak şu reytingleri. Bölüm başına 10.000 dolardan aşağı asla olmaz. Bizi bu noktaya getiren ne oldu acaba? Eğer dizi yazmak kolaysa buyur sen yaz diyeceğim. Eğer bizim yazmamızı istiyorsan... Aynalı Saray'ın bir bölümü 10.000 dolardır. İşine geliyorsa. Yeter! Susar mısın? Neden? Ne oldu sevgilim, neyin var senin? Daha neyim olacak, şu haline baksana. Ne varmış halimde? Barış, anlamıyor musun, çok kötü durumdasın. Çıldırmış gibisin, seni tanıyamıyorum. Ne demek tanıyamıyorum Serpil? Neler oluyor sana? Ne bu halim? Gören de sanacak ki ölen kalan var. Durum daha da kötü. Keşke ölen kalan olsa. Neden Serpil, neden? Neden bu olayı bu kadar trajik hale getiriyorsun? Topu topu senden istediğim 3 aycık. Barış, bu 3 ayı 11. kere istediğini unutuyorsun onu. Ama bu sefer farklı. Ekip çok sağlam. Cengiz var, Serdar var, ben varım. Aynalı Saray müthiş bir şey olacak. Bu hikayeyi kaçıncı defa dinlediğimi söyleyeyim mi? Yani Serpil, korkunçsun vallahi. Ben her şeyi ikimiz için yapıyorum. Sana yoksulluk yaşatmamak için bütün gayretim. Ben bu tür saçmalıklar peşinde koca bir ömrü tüketmektense... sevdiğim bir insanla yoksulluğu yaşamayı tercih ederim. Yani sen bu söylediğine inanıyor musun? Üniversite yıllarındaki ideallerine ne oldu senin? Hani bir Anadolu kasabasına gidip orada çiftlik kuracaktın? Hani iktisat fakültesinde öğrendiklerinden yararlanıp kooperatifçiliğe başlayacaktın? Yöredeki köylülere öncülük edip kalkınmaya katkıda bulunacaktın? Hani ben bir köy ilkokulunda öğretmenlik yaparken çocuklarımız olacaktı? Bak, bunlar güzel düşüncelerdi ama hayatın gerçekleri farklı. Hayır, sadece sen değiştin. Ben eski Barış'ımı geri istiyorum. Serpil, eski Barış'ın yeni Barış'ınla aynı kişi, saçmalama. Bak, senden istediğim topu topu 3 aycık daha. Ölür müsün 3 ay daha sabretsen? 3 ay önemli değil ki. Okul bittikten sonra 5 seneyi bu şekilde yedin. Sen iktisat mezunusun. Yazarlıkla, sinemacılıkla, televizyonculukla uzaktan yakından alakan yok. Ama dizi yazıp zengin olmayı, lüks içinde yaşamayı kafana koydun. Başaramadıkça bunu takıntı yaptın. Taktıkça da batıyorsun. Tükeniyorsun ve ilişkimizi de tüketiyorsun. Farkında mısın? Tam tersine, ben başarmak üzere olduğumun farkındayım. Hem sebat etmeden hiçbir iş başarılamaz diyen sen değil miydin? Baban değil miydi? Babamı karıştırma bu işe. Zaten yeterince üzüldüler. Senin peşinde ziyan ettiğim yıllarımı onlara açıklamakta zorlanıyorum artık. Sevgilim, bak, ne olur bırak bu yerli filmlerden aparma lafları. Ne olur anlayışlı ol. Bu defa başaracağım ve başarmış bir erkekle evlenmenin gururunu yaşayacaksın. Eski Barış hiçbir şey başarmasa da bana yeterdi. Sevgilim, sevgilim ne olur. Sevgilim bu defa son, ne olur. Ben birkaç kez gelmiştim, söyledim ya, iş yerime yakın bir yer. Göreviniz nedir Serpil Hanım? Bir ihracat şirketinde şef sekreter olarak çalışıyorum. Ne güzel. Yapmayın canım, güzel falan değil. Akşama kadar bilgisayarın başında afaganlar basıyor. Televizyon dizileri de iyice düzeysizleşti Hayriye. Evet. Kapat şunu lütfen. Vallahi haklısın Namık. İnan artık seslerini duymaya bile dayanamıyorum. Ben de öyle. Bir konser olacaktı. İkinci kanalda. Evet, Türk Sanat Müziği konseri. Onu açsana. Selma çok yakın arkadaşım. Serpil nerede kaldı? Bu aralar fakültenin kütüphanesinde geç vakitlere kadar çalışıyor. Tezini hazırlıyor biliyorsun. Bu kız öğretmenlik sınavına girip Anadolu'ya gideceğim demiyor muydu? Master için neden bu kadar uğraşıyor? Geldi işte. Merhaba anne. Merhaba baba. Nerelerde kaldın kızım? Kütüphaneden çıktıktan sonra Barış'la buluştuk, biraz sohbet ettik. Ya öyle mi? Nasılmış Barış? İyi, işleriyle uğraşıyor. Peki evlilik konusuna da girdiniz mi Serpil? Evet baba, bunları sonra konuşsak. Evet. Tabii kızım, nasıl istersen. Ama 7 yıldır nişanlı olduğunuzu unutma. Ta öğrenciliğinizden beri. Biliyorum baba. Bana 3 ay daha izin verin, şu tezimi tamamlayayım. Senin Üniversitede kalmak gibi bir niyetin var mı yavrum? Hayır baba. Neden sordun? Bu master tezinin üzerine çok fazla düşüyorsun da merak ettim. Birçok kişi üniversitede kalmanın ilk adımı olarak görüyor master veya doktora yapmayı baba. Ama bu benim için böyle değil. Master tezimi gerekli olduğuna inandığım için yazıyorum. Aslında tezim bittikten sonra üniversitede kalman hoşuma giderdi. Seni gurbete yollama fikri bana hep ürkütücü geliyor. Aa, bunu daha önce konuştuk baba. Anadolu'ya gideceğim. Orada görev yapacağım. Öğretmenliğe tesadüfen girmedim ben. Bunun benim idealim olduğunu biliyorsunuz. Evet ama genç bir kız için gurbet zordur. Kıdemin de yok. Seni bir mahrumiyet bölgesine verirler. Daha iyi ya baba, tezimle ilgili çalışma olanağı bulurum. Kızım, yüzyılların gerçeğini bir anda değiştiremeyeceğini biliyorsun değil mi? Aa, ne oluyor size bu gece anne? Bu konuları defalarca konuşmadık mı? Okula gönderilmeyen kız çocuklarını tez konusu yapmam. Bu sorunun çözümü için proje geliştirmem. Bu nedenle Anadolu'da görev yapmak istemem. Hepsi de defalarca konuşulmadı mı bu evde? Konuşuldu kızım, konuşuldu. Ama gitme zamanı yaklaştıkça kaygılanmadan edemiyoruz. Hem bu iş böyle gelmiş, böyle gider evladım. Sen mi değiştireceksin dünyayı? Kendini helak edeceğine evlenip yuvanın kadını olsan. Yakınlarımızda bir yerde bir ev tutsanız. Ay baba, anne, inanamıyorum size. Bir zamanların idealist öğretmenleri. Şu söylediklerinize bakın. Bize bunları öğretmemiştiniz siz. Sakin ol Serpil, haklısın. Biz de bir zamanlar senin gibi düşünüyorduk ve bu işler için çok uğraştık. Ama görüyorsun işte, sonuç ortada. Ömrünü ücra kasabalarda heba etmek yerine kendini sağlama almanı istemeniz yanlış mı kızım? Evet yanlış, hem de çok yanlış. Üstelik iş işten geçmiş durumda. Tez konumu biliyorsunuz. Ben bu tezi akademik ortamlarda hava atmak için yazmıyorum. Gerçekten işe yarasın diye yazıyorum. Duygularını anlıyorum kızım. Ama hayat bildiğin gibi değil. Artık daha fazla konuşmak istemiyorum. Hepiniz bu hale geldiğiniz için hayat böyle oldu. Ama o tezin konusu uygulamaya geçecek. Bu kadar. Seni bir gül gibi kokular sararım, sararım. İşte bu kadar beyler. BBC televizyonunun çok tutulan dizisi karşınızda. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin misiniz arkadaşlar? Artık herkes böyle çalışıyor oğlum. Oğlum kimse oturup ahmak ahmak yaratıcı yazarlık yapacağım diye uğraşmıyor. Alıyorsun tahtakaleden bir çanak anten, takıyorsun çatıya, başlıyorsun yabancı kanalları izlemeye. 2-3 kelimede yabancıdır biliyorsan işlem tamam, konuyu kaptın demek. Yapman gereken tek şey bizim toplumun örf ve adetlerine ters düşmemesi için biraz özen göstermek. İsimleri falan değiştirmek. Birazcık da bizim seyircinin seveceği softlardan döktün mü? Bir iki vurdu kırdı, bir iki delikanlı ayağı, buruk bir aşk öyküsü, bir iki damla gözyaşı, bir tane de popüler parçayı arka plana yerleştirdim mi? Gelsin reytingler ondan sonra. Sen de otur paraları say. Beyler, bence biraz işin kolayına kaçıyoruz. Aa, yani Amerika'yı yeniden mi keşfedeceğiz Barış? Bu işi bu memlekette herkes böyle yapıyor oğlum. Hani desen ki az televizyon izliyoruz, biraz daha bakalım. Anlayacağım. Sadece Brezilya, Amerikan dizilerine değil, şöyle Alman, İskandinav dizilerine de bakalım değil mi? Sorun bu değil arkadaşlar, sorun bu değil. Neymiş sorun Barış? Çıkar bakalım ağzındaki baklayı. Bakın beyler, 3 senedir bu mantıkla çalışıyoruz. Bugüne kadar 14 sinopsis, 4 ayrı dizi yazdık. Tek bir tanesi çekilemedi. Demek ki bir yerde yanlış yapıyoruz. Haksızlık ediyorsun Barış. Kırlangıç yolu kabul edildi biliyorsun. Ama kanal battı abi, şanssızlık işte, ne yapabiliriz? Deli olan da iki kanalda inceleniyor. İyi rapor çıkacakmış hakkında diyorlar, içeriden haber aldım. Çalgıcı kızı da Kanal P'den sordular geçen gün. Beyler yabancı biriyle mi konuşuyorsunuz? Ben ortağınızım ve her şeyi sizin kadar biliyorum. Gerçek olan şu ki 3 yıldır bu işlerin peşindeyiz ve hiç kimse bir şey kabul etmedi. Ve de benim marjlarım bitiyor artık. Nasıl? Ne marjı? Bakın, Serpil'le bugün yine kavga ettik. Bu işlerden bir şey çıkaramayacağımızı düşünüyor. Yani aslında haklı tabii. Biraz geciktik ama bu işler böyle oluyor. Analar ağlamasın. 3 sene kanal kanal süründü abi. Ama şimdi reytinglerin kralı. Evet. Beyler, nerede hata yapıyoruz bilemem. Ama ben Serpil'den son bir 3 ay için izin kopardım. Bu işi başardık başardık. Yoksa bir gün bile dayanamam. Serpil beni siler. Silerse silsin. O kadar mı önemli? Kendine gel Cengiz. Orada dur bakalım. Serpil benim için her şeyden daha önemli. Tamam tamam tamam abi. Zaten bunların hiçbirine gerek kalmayacak. 3 ay içinde mutlaka bir kanaldan evet yanıtı gelecektir. Bak bugüne kadar yazdıklarımıza gelmese bile şimdi yazdığımıza kesin gelecek oğlum. Tamam. Ben de diyorum ki bu sefer değişik bir şeyler yapalım. Yani bırakalım şu yabancı kanalları izleyip aparmayı da kendimiz bir şeyler bulalım. Zaten biz sadece konsepti kullanıyorduk Barış. Diğer motifler tamamen uyduruluyordu. Sanatsal yaratım olayı. O kadar esinlenme de olacak yani abiciğim. Bir noktadan sonra sanatçının sanatçıdan etkilenmesi doğaldır hocam. Bu kez o da olmasın diyorum. Tamam tamam da Barış nasıl olacak? Biz büyücü müyüz ya? Evet, bir fikrin var mı? He. Var. Var olmasına da sonrası korkutuyor beni. Aa, neden korkutuyormuş? Ben yasa dışı bir şey yazmam ha ona göre. Saçmalamayın canım. Siz isteseniz ben yazar mıyım? Öyleyse neden çekiniyorsun? Bakın. Serpil bir master tezi yazıyor. Hı? Konusu da okula gönderilmeyen küçük kız çocukları. Ana! Çok ilginç. Mükemmelsin be hocam. Abicim harika bir konsept bu ya. Evet, vallahi reytingleri siler süpürürüz. Arasına bir iki acıklı dram, ne bileyim bir yetiştirme yurdu öyküsü. Bir ayrılık trajedisi, bir iki çeşit gözyaşı sosu, birazcık acıların çocuğu olayı. Tam televizyon izleyicisine göre bir konu. Uçarız abicim, vallahi, uçarız evet, ya. Biraz da ağlık falan katarız bu işin içine. Hani fakir aileye kötülük yapıyordur hani. Var ya. Durdun, hedefi tam 12'den vurdun Barış. Hemen abicim oturuyoruz yazmaya. Vallahi 13 bölümü 2 ayda yazar çıkarız. Bu kadar net bir konsept bugüne kadar karşıma çıkmamıştı. Beyler sakin olur musunuz lütfen? Anlayamadım, neden? Bakın. Böyle bir şey yaptığım Serpil'in kulağına giderse ne olur biliyor musunuz? Ya bunu düşünmene gerek yok çünkü asla kulağına gitmeyecek. Yani seni Serpil'e öldürtmek istemediği bir sürece gitmez. Dinleyin, yine de karar vermiş değilim. Serpil'i ne kadar çok sevdiğimi bilirsiniz. Hayda, melankolik aşık triplerine geldik yine. Bu teze ne kadar çok çalıştığına kendi gözümle tanık oldum. Onun emeğini çalmak... Düşündüğün şeye bak be Barış. 3 gün sonra evlenecek değil misiniz oğlum? Resmen karın olacak ya. Ha, hem tezi çalıp da ne yapıyorsun ki? Kendin tezi olarak vermiyorsun. Konuya şöyle bir göz atacaksın. Hassas noktalardan 2-3 karakter yaratacağız. Hepsi bu. Sonra ha? Bambaşka bir şey yazacağız. O yine versin tezini oğlum. Beyler, bu öyle kolay karar verilecek bir konu değil. Ya sadece bir esinlenme olayı. Evet. Barış fazla büyütme şunu. Hayır. O kadar basit değil. Konsept kullanımı demek zaten olayın özünü almak demek. Bunu Serpil'e yapmam doğru mu? Daha karar vermiş değilim. Yani şimdi saçmalamaya başladın evet. Barış ha. Serpil'e yokluk yaşatmayacağım diye başımızın etini yiyen sen değil miydin oğlum? İşte bak piyango kapına kadar geldi. Bu konuyu televizyonlar havada kapar oğlum, akıllı ol akıllı. Serpil bile sevinir bu işe, sen de şaşar kalırsın. Evet çünkü bir akademik tez olarak dosyalar arasında sıkışıp kalacak bu konu. Ama böylece milyonlara ulaşacak. Ama olayın etik olmayan bir yanı var. Aman be abicim, asıl amacımız iyi bir düşünceye dayanmıyor mu? Hem o kız çocukların okula gönderilmesi konusunu toplumun gündemine taşıyacağız. Hem de üzerinde Serpil'in de hakkında olacağı sağlam bir parayı kazanacağız. Ya. Bunun neresi fena? Hay Allah. Bu konuyu size erken açtım. Biraz daha düşünmeliydim ya aslında. Ya saçmalama Barış, düşünecek bir şey yok. Sen Serpil'in şu tezini bir bahane bulup biraz incele. Bakalım entrika kurarken işe yarayacak püf noktaları bulabiliyor musun? Deneyeceğim. Tamam. Tamam deneyeceğim ama bu konuda söz vermiş falan değilim ya ona sen göre. Sen yine de bir bak. Bakın her an vazgeçebilirim. Sıkıştırmak yok tamam mı? Ya tamam Barış tamam. Gözlerime inanamıyorum. Sen kütüphanede. Ne olmuş? Neden bu kadar şaşırdın? Ay Barış, öldüreceksin beni. Sanki seni yeni tanıyorum. Kütüphaneye geldin, hiç görülmüş iş midir? Bana haksızlık ediyorsun Serpil. Üstelik bunu hep yapıyorsun. Ben de kendi konum üzerinde araştırma yapıyorum. Ya öyle mi? Televizyonda mı araştırıyorsun konularını? Evet. Ne var bunda? Akşama kadar borsa bantlarını izlemezsen dünyada neler olup bittiğini asla anlayamazsın. Gözlerim yaşardı. Bak Serpil, her şeyi küçümseme. Bir tek sen değilsin mesleğiyle ilgilenen. O beğenmediğin televizyon kanallarında her gün yarım düzine profesör çıkıp ekonomik konuları tartışıyor. Sen de bilim ve meslek aşkından dolayı devamlı televizyonu izliyorsun. Senin neyin var Serpil? Şşt yavaş. İnsan nişanlısını görünce böyle mi davranır? Tamam haklısın Barış, özür dilerim. Hadi çıkıp birer kahve içelim. Ben de yorulmuştum zaten. Yo. Çıkmamıza gerek yok. Senin şu tezin. Ondan bahsedelim mi biraz? Neler söylüyorsun? Çok etkilendim. Sevdiğim adam, yaşamımı adadığım tezle ilk defa ilgileniyor. Bu harika. Bugüne kadarki ilgisizliğim için bağışla bir tanem. Ciddisin değil mi? Dalga geçmiyorsun benimle. Tabii ki ciddiyim bir tanem. Neden garipsedin ilgimi? Daha önce düşüncesizce davrandığım için. Hayır canım. Neden düşüncesizlik olsun? Zaten tez konuya yabancı biri tarafından okunabilir bir metin haline yeni gelmeye başladı. Serpil. Hı? Bir göz atabilir miyim? Tabii. Bu beni çok mutlu eder. Bak şuradan başla sevgilim, daha rahat anlarsın. Tamam. Konunun sosyolojik boyutu açıklanıyor burada. Ardından ekonomik nedenlerine de girilecek. Hı-hı. Belki bana yardımın bile dokunur. Umarım. Seni seviyorum. Ben de bir tane. Ben de. Bu kız master değil, televizyon dizisi yazmış birader. Adlar bile muhteşem. Şu hale bak. Kızın adı Kader abi. Abi fotokopi almak istediğinde şüphelenmedi mi Serpil? Hayır Cengiz. Şüphelenmedi. Oğlum şapşal mısın sen? Neden şüphelensin? 3 gün sonra evleneceği adama güvenmeyecek de kime güvenecek? Yani evde rahat rahat okurum diye fotokopisini aldın ha. Barış'taki aklı görüyor musun Serdar? Susar mısınız lütfen? Bu konuda Serpil'le aramda geçenlere dair tek bir kelime bile duymak istemiyorum hocam, artık. Tamam kızma. Hemen konuya giriyorum. Bence Serpil'in örnek olarak seçtiği köyün bütün özelliklerini kullanalım. Hepsi de cuk oturuyor. Kızın hikayesi de süper. Bu bir tür kibritçi kız hikayesini andırıyor. Bizim televizyon izleyicisi bayılır buna. Evet, bizim millet mazlumdan yanıdır daima. Hatta biraz daha abartıp kızı topal falan yapsak ha, ne dersiniz? Abi saçmalama, olmaz öyle şey. İzleyici kendisiyle özdeşleştirmek istemez o zaman. O zaman tıpkı Serpil'in incelediği ailedeki gibi olsun. Çelimsiz, soluk tenli, sarı saçlı. Zaten adı da Kader'miş. Ah be. Aynı ismi kullanabilsek mükemmel olur. Olur mu Serdar? Savunma için hiçbir dayanağımız kalmaz o zaman. Şu A hikayesinde alsak acaba Serpil uyanır mı? Nereden uyanacak? O yarıda her yerde A var zaten. A konağının adı da Kemerli Saray. Aslında o da süper oturuyor. Ama o kadar ileri gidemeyiz abicim. Biz de Aynalı Saray'dayız. Kemerli Saray'ı Aynalı Saray yaptık mı Serpil hayatta uyanmaz. Uyansa da tesadüf der, çıkarız işin içinden. Beyler, hakkında konuştuğunuz kişi benim müstakbel karım, hatırlıyorsunuz değil mi? Tamam abicim, kötü bir şey yapmıyoruz ki. Sonuçta başardığımızda o da bundan kazançlı çıkacak. Uf, bulaştırmayacaktım Serpil'i bu işe. Abicim niye bu kadar hassasiyet yaptın? Kız bu tezi yazdıktan sonra toplam 3 tane öğretim üyesi okuyacaktı. Şimdi milyonlara ulaşacak. Biraz mantıklı olur musun artık Cengiz, ya? Cengiz, bana akıl vermeye kalkma. Zaten canım çok ya sıkkın. Ya tamam abicim, tamam haklısın. Tamam. Nerede kalmıştık? Kıza acıklılık imgesi verecek bir aksesuar bulan. Mesela bir oyuncak bebeği olsun. Hı hı. Onu bir ara kaybetsin ya da çamura falan düşürsün ha. Gözyaşı sosu, anlıyor musun? Ha? Ya casting kataloğu burada mı? Şöyle hafif şeyler bir kız seçelim abicim. Ha? Bak sen şu Serpil'e, kızın ailesinin mazisini bile araştırmış. Almanya'ya göçmüş bir baba. Abicim 4 ayak üzerine düştük. Bu dizi zaten yazılmış oğlum, zaten yazılmış. Dekupa edip göndereceğiz ve bitecek. Biraz diyaloglar akacak, hepsi bu. Vallahi bu sefer yırtıyoruz. Kesin, duyuyor musun Barış? Bu sefer kesin yırtıyoruz. Beni rahat bırakın. Kızım, Serpil çabuk ol. Geliyorum anne. Hadi hemen otur sofraya. Bak bugün tezini savunacaksın. Doğru düzgün kahvaltı etmezsen kafan çalışmaz sonra. Dertme anne, sınav değil bu. Tez ortada zaten, o kendini savunur. Sen yine de annenin sözünü dinle kızım. Tamam baba, ama olayı büyütmeyin. Bakın ben şimdi gideceğim, sakın arkamdan merak etmeyin beni. Hiç kuşkunuz olmasın ki tezim kabul edilecek. Biliyorum kızım, maalesef biliyorum. Ne demek maalesef baba, o nasıl söz? Bu tezi verdikten sonra neler olacağını biliyorum da ondan maalesef diyorum. Baba, bunları yıllarca konuşmuştuk, artık kabullenmeniz gerekiyor. Biliyorum ama elde mi? Senin gibi genç bir kız gurbette yalnız başına, buna katlanmak kolay mı? Babacığım seni anlıyorum ama lütfen bana yardımcı ol. Benim için de kolay değil evden ayrılıp uzaklara gitmek. Bir de siz zorlaştırmayın işimi. Zaten Barış'tan neler çektiğimi biliyorsunuz. Sahi Barış nerelerde? Gözükmüyor da çoktandır. Ne bileyim anne, bir televizyon dizisi yazıyormuş arkadaşlarıyla. İyi de kızım, sen öğretmenlik sınavına bu yaz gireceksin. Yaz sonu görev yerin belli olur. Bu oğlan seni yalnız başına mı yollayacak? Bilmiyorum baba, bilmiyorum. Zorla gel evlenelim, görev yerime beraber gidelim diyemem ya. Haklısın kızım, ama bu işe bir çare bulmanız gerekmez mi? Daha doğru dürüst bir işi bile yok. Hem bu çocuk iktisatçı değil mi? Neden senaryo yazmaya çalışıyor? Doğru söylüyorsun baba, bunlar beni de düşündürüyor. Ama yaz sonunda görev yerim belli olduğunda bana net bir yanıt verecek. Hizaya girip doğru dürüst bir iş yapacak mı? Yoksa böyle ömrünü hayal peşinde koşarak mı geçirecek, anlayacağız. Yani o tarihin bir özelliği mi var? Evet baba. O tarihe kadar yazdığı dizinin kabul edileceğini ve beni mutlu etmek için her şeye sahip olacağını iddia ediyor. Son kez zaman tanıdım ona. Peki ya dizi kabul edilmezse? Yeni bir süre daha tanımam artık. O zaman ne olacak Serpil? Gerekirse nişanı atarım. Ama kızım, bunca yıl gezip tozdunuz. Birbirinize deli gibi aşık olduğunuzu söylediniz. Biz de her şeyinizi hoş gördük. Bu böyle kolay mı? Ne yapayım baba? Yanlış bir evliliğe başlamaktan daha iyi değil mi bu? Sakin ol kızım, dur bakalım. Sen şimdilik kafanı bu işlere yorma. Şu tezi bir ver, gerisine sonra bakarsın. Allah bir kapı açar. Evet kızım, bugün bu konuların sırası değil. Kafanı dağıtma. Şu tezini ver, sonrasını ailece düşünürüz. En doğru kararı veririz. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Sabahın bu saatinde kim olabilir? Siz durun, ben açarım. Oğlum sen ne yapıyorsun sabahın bu saatinde burada? Baba, Serpil'i almaya geldim. Bugün tezini savunacak ya. Arabayla götüreyim dedim. Teşekkür ederiz oğlum ama bu halin ne? Yüzün bembeyaz. Önemli bir şey değil baba. Üstüm açık uyumuşum da. Üşüttüm biraz galiba. Hoş geldin oğlum. Girsene içeri. Sabah sabah rahatsız etmeyeyim anne. Serpil'i alıp gideyim ben. Olmaz öyle şey. Gir bakayım içeri. Doğru sofraya. Hem Serpil de daha kahvaltısını etmedi. Peki anne. Merhaba Barış. Ne bu halin? Kötü bir şey mi oldu? Bir şey yok Serpil. Seni okula götürmeye geldim. Çok düşüncelisin hayatım ama yüzün bembeyaz. Doğru söyle bana, ne oldu? Serpil, bir şey yok diyorum. Biraz üşüttüm, hepsi bu kadar. Peki canım. Hazır sayılırım zaten. Kahvaltı edip hemen çıkalım. Hayatım, annemlerin yanında üsteleyemedim. Ne bu halin? Bir şey yok Serpil, bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Sabahın köründe kapıya dikiliyorsun. Neymiş? Tezimi savunmaya götürecekmiş. Ne var bunda? Olamaz mı yani? Olur, iyi de olur. Aslında hep olması lazım ama... Bunu ilk defa yapıyorsun da birazcık yadırgadım, hepsi bu. Yadırganacak bir şey yok. Barış, ben aptal değilim. Biraz sakinleşip bana neler olduğunu anlatır mısın? Bir şey yok dedim ya Serpil. Nişanlımı fakülteye bir sabahta ben bırakamaz mıyım ya? Barış, uzatma. Anlatır mısın? Anlatacak bir şey yok. Serpil. Hı? Al şu 2000 lirayı. Aa. Bu senin. Bu da nesi? Nereden çıktı bu para? Çok büyük bir para bu. Serpil, bak lütfen bırak şimdi bunları. Al, hadi. Kendine gelir misin Barış? Kaynağını bilmediğim bu kadar büyük bir parayı neden kabul edecekmişsin? Kaynağı belli, benim. Al işte, al, hadi. Evlilik hazırlıklarımız için harcarsın. Barış, sen beni öldürmek mi istiyorsun? Yıllardır hazırlandığım tezimi savunmak için okula gideceğim sabah karşıma çıkıp bana anormal paralar veriyorsun ve almam için ısrar ediyorsun. Ne bu? Ne bu saçmalık? O para anormal değil. Benim. Yani bizim. Avans aldım. Avans aldık yani. Dizi kabul edildi. 6000 YTL avans verdiler. Bu da benim hakkım. Harikasın sevgilim. Bunu neden daha önce söylemedin? Kutlarım seni. Bu çok güzel bir haber. Seninle gurur duyuyorum. Ama sevinçten havalara uçman gerekmez mi? Ne bu halin? Yüzünden düşen bin parça. Sevgilim, şu anda bunları konuşmayalım. Hadi, dikkatini de almasın. Barış, iyi misin sen? İyi değilim aslında. İyi değilim Serpil. Neyin var sevgilim? Hiç. Önemli bir şey değil. Biraz soğuk aldım galiba. Ya hay Allah. Neyse, ben sınavdan çıkar çıkmaz gelir ilgilenirim. Sen al şu paranı. Git evine dinlen. Ben öğlene doğru gelirim. Serpil, o para senin. Barış, saçmalayıp durma. Şu anda bu tuhaflıklarınla uğraşamam. Para benim filan değil, senin. Alnının teri. 5 senedir bu işlerin peşindesin. İlk kazandığın parayı ne hakla elinden alırım? O para senin hakkın. Allah Allah. Sen beni deli mi etmek istiyorsun? Ben kendi alın terimle kazanmadığım hiçbir paraya benim demem. Bunu öğrenemedin mi? İşte tamam, senin. O para senin. Ay Barış, sende bugün bir gariplik var. Ama şimdi bunlarla uğraşacak zamanım yok, tamam mı? Öğleye doğru evine gelirim, konuşuruz. Hadi canım, hadi. Sana nane limon da kaynatırım. Hadi, hoşça kal. Hey, dur! Al şu parayı! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Allah kahretsin, lanet olsun! Değerli jüri üyeleri, sayın öğretim üyeleri... İşte bu dile getirdiğim sorunsallar çerçevesinde okula gönderilmeyen kız çocuklarının toplumumuzda açtığı yaraların giderilmesi için bir proje olarak ele aldığım ve mesleki hayatımda da mikro ölçekte uygulamaya hazırlandığım master tezimin kabul edilmesini saygılarımla arz etmekteyim. Gerçekten de teziniz çok etkileyici Serpil Hanım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda hocam? Bence bir master tezinden çok devlet eliyle hazırlanmış bir eğitim programına benziyor. Yani master tezinden öte bir şey bu. Çok etkileyici. Gerçekten de çok etkileyici. Fakat bu tezin üniversite duvarları arasında kalmasına gönül el vermiyor. Doğrusu aynı duygular bende de var hocam. Üniversitenin toplumla bütünleşmesi ve toplum yararına projeler sunabilmesi, yani kısacası bilimin toplum hizmetine sunulabilmesi için mükemmel bir tez var elimizde. Biraz uygulama yanı ağır basan, teorik düzlemde tartışmayı ihmal eden ve uygulamaya dönük tavsiyeler içeriyorsa... Ama sayın hocam, teorik nosyonu arttırmak benim için oldukça kolay bir yol olurdu. Anlıyorum sizi, anlıyorum. Bunu bir tenkit olarak dile getirmemiştim. Sadece şunu söylemek istiyordum. Bilimsel tezden ziyade bir toplumsal projeye dönüşmüş bu çalışmadan ülkemiz adına yararlanmalıyız. Yani sayın hocam, tezimin aleyhine bir değerlendirme yok değil mi? Hayır hayır, kesinlikle hayır. Bilim her zaman yeni fikirlere, yeni açılımlara hazır olmalıdır. Bu anlamda tezinizin kuru teorik tezlerden çok daha anlamlı ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu sözlerinizden tezimin kabul edileceği umudunu aldım hocam. Sanırım biraz daha fazlası var. Tezinizi teslim ettiğiniz süreden bu yana üzerinde düşünüyor ve tartışıyoruz. Sizi böyle değerli bir çalışma yaptığınız için kutlarız. Dahası bunu mikro ölçekte uygulamak için öğretmenlik sınavlarına girip köy öğretmeni olmaya çabaladığınızı biliyoruz. Ama siz tezinizin savunmasına hazırlanırken ülkemiz için çok daha yararlı olacak bir girişimde bulunduk. Kırsal bölgeye yayın yapan televizyon kanallarından birinde yönetici olan dostlarımızla üniversite olarak temas kurduk. Tezinizin temalarını ve projelerinizi anlattık. Bu projenin televizyonda dizi programlar şeklinde yayınlanması halinde binlerce köy ve yüz binlerce köylü kızı için çok yararlı olacağını belirttik. Eğer siz de kabul edecek olursanız televizyonda Kızlar Okulsuz Kalmasın adlı bir dizi program yapacak ve projenizi anlatacaksınız. Yaklaşık 4 yıl sürecek bir projeden söz ediyoruz. Televizyon kanalı bu konuda sizinle sözleşme imzalayacak ve tahmininizin üstünde bir ücret alacaksınız. Bütün bunlar için çok teşekkür ederim. Fakat bilmek istediğim bir şey var. Tezim kabul edilmiş oldu mu bu durumda? Bunu sormaya gerek var mı Serpil Hanım? Sizi tebrik ederiz. Üniversitemiz sizinle gurur duyuyor. Merhaba. Merhaba Serpil. Barış evde değil mi Cengiz? Barış burada yok Serpil. Nasıl yok? Beni okula bırakırken hastaydı, eve gelip dinlenecekti. Eve geldi. Peki şimdi nerede? İçeri girsene Serpil, biraz konuşalım. Allah Allah. Ne oluyor burada? Neden yüzünüzden düşen bin parça? Serpil, biraz sakin olur musun? Otur şöyle, rahatla lütfen. Çabuk bana Barış'ın nerede olduğunu söyleyin. Tabii. Bir şey içer misin Serpil? Ama kahretsin, beni deli etmeyin. Çabuk Barış'ın nerede olduğunu söyleyin. Barış, Barış gitti Serpil. Nereye gitti? Bu ne biçim konuşma? Hastaydı o. Daha sabah beni okula bırakırken eve gelip ona bakacağımı söylemiştim. Beni burada bekleyecekti. Eve bir hayalet gibi girdi. Yüzü bembeyazdı. Kendi kendine konuşuyordu. Yatak odasına gitti. Hı-hı. Eline ilk gelen eşyayı valize tıktı ve çıktı gitti. Onu durdurmaya çalıştık ama bizi duymuyordu. Hatta onu tutmaya bile çalıştım. Hayatımda ilk defa en samimi dostumdan yumruk yedim bu yüzden. Her şeyini kaybetmiş biri gibiydi. Durduramadık onu. Ona söyleyin, onu her şeyden çok seviyorum diyordu. Serpil'e söyleyin diyordu. Şimdi gidiyorum ve bir gün onurlu bir erkek olarak geri döneceğim diyordu. Aman Allah'ım, nereye gidiyor? Daha aynı soruyu biz de sorduk. Bilmiyordu, sadece gitmek zorunda olduğunu söylüyordu. Evet. Ülkenin en uzak köşesine kadar gitmekten başka bir şey düşünmüyordu. Bir ara Kurtalan Ekspresi'nin saatini sordu. Ben yanıt veremeyince de valizini bırakıp internete girdi ve tren tarifesine baktı. Aman Tanrım, neden böyle bir şey yaptı Barış ha? Gençlik ideallerime döndüğümü söyleyin ona diyordu. Evet. Gidecek ve başaracakmış ülkenin en yoksul yöresine. Evet. Ama bu nasıl iş? Daha sabah beraber yazdığınız dizinin kabul edildiğini, avans aldığını söylüyordu. Galiba sorun da bu. Ne demek istiyorsun Serdar? Yani bunu sana açıklamak çok zor. Bana oyun oynamayın, çabuk söyleyin neden. Bunu Barış'ın ağzından duysan daha iyi olur Serdar. Beni çileden çıkarmayın. Barış'ı bir daha görüp görmeyeceğim bile belli değil. Uğraştırmayın beni, bakın. Bu evi tepenize yıkarım. Tamam, Erge'de geç öğreneceksin. Tamam, bari bizden duy. Televizyon kanalının kabul ederek bize avans ödediği dizinin adı... Kızlar Okulsuz Kalmasın. Aman Allah'ım. Bu benim tezimin adı. Aslında her şey masum bir planla başladı. Yazdığımız diziler bir türlü kabul edilmiyordu. Çünkü yabancı ülkelerin dizilerini Türkiye'ye uyarlıyorduk ve yapmacık oluyordu. Başarmak için kendi ülkemizin sorunlarını yansıtan bir şeyler yazmamız gerektiğini öne sürdü Barış. Ama o bu konularda bilgisiz olduğumuzu düşünüyordu ve gerçekten öyleydik. Yani yabancı ülkelerdeki sorunları biliyorduk, yazabiliyorduk ama kendi ülkemiz hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Barış da senin tez konundan söz edince ona bir göz atalım dedik. Gerçekten kötü niyetli değildik. Belki bir esinlenme söz konusu olur falan diye düşünüyorduk. Okuyunca çok etkilendik. Hangi kanala gitse kabul edileceği kesin olan bir konsept vardı. Elimizden geldiğince değiştirmeye çalıştık. Evet, yani Barış çok tedirgindi. Sana bunu yaptığı için kendini çok kötü hissediyordu. Ne yaptıysak senin ana fikrinden uzaklaşamadık. Evet. Ve Barış bu projeden çekilmeye karar verdi. Senin tezini unutmamızı, başka bir şey yazmamızı istedi. Ama biz bu konuya çok çalışmıştık. Üstelik proje kabul edilirse senin de bundan yararlanacağını, zengin olacağını düşünüyorduk. Evet. Senaryoyu ondan gizli yazıp teslim ettiniz değil mi? Aman Tanrım, benim Barış'ım buna katlanamaz. Vallahi böyle yıkıcı bir etkisi olacağını düşünmemiştik Serpil. Yani sonuç hepimiz için harika olur sanmıştık abicim. Siz lanet olasıcalar. Çabuk şu internete bağlanıp bana trenin saatini öğrenin. Bir dakika. İnternet sayfası açık kalmış galiba. Buradan bakabiliriz. Tamam. Ona yetişmem şart. Onu durdurmalıyım. Hadi yazın şunu. Tamam. Biraz sakin ol. Tamam. Cep telefonunu da açmaz ki şimdi. Hadi. Ver şunu bana. Tamam sakin ol. Tamam yeter, sus. Sesini duymak istemiyorum. Serpil. İyi günler. Kurtalan Ekspresi bu mu? Evet hanımefendi. Ama tren kalkmak üzere. Bilecekseniz acele etmelisiniz. Birini arıyorum. Biletleriniz izne göre mi hazırlanıyor? Evet efendim. Ama gişeden sormak gerekir onu. Bakın, bu hayati bir konu memur bey. Gişeye sormaya gidersem tren kalkacak. Aradığım yolcuyu nasıl bulabiliriz? Acil durumlarda anons yapabiliriz. Fakat yolcu bunu duyar mı bilmem. Bir de konunun gerçekten acil olması gerekir. Sizi temin ederim efendim. Konu hayati. Bunu anons ederseniz size minnettar kalırım. Peki hanımefendi. Yolcunuzun adı neydi? Barış Aksoy. Beni takip edin efendim. Umarım durmuştur. Umarım gelir. Yolcunuzun bu trende olduğundan emin misiniz? Evet, yani sanırım, umarım. Birkaç dakika sonra trenin kalkacağını biliyorsunuz. Yolcunuz gelirse bu hususu göz önünde bulundurun lütfen. Tren sizi beklemez. Anlıyorum. Her şey için teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. Son bir ricam olacak. Bir kere daha anons yapabilir misiniz? Olur efendim. Durun. Gerek kalmadı, geliyor. Barış, bana nasıl yaparsın? Sen ha? Beni burada nasıl buldun? Buldum işte. Vaktimiz yok. Hemen bavullarını indir trenden. İndiremem Serpil. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun beni böyle bırakıp? Hani evlenecektik? Benim de en büyük düşüm seninle evlenmek. Ama bu şartlarda bunu yapamam. Neden? Neden? Ben sensiz yaşayamam. Bunu biliyorsun. Bunun nedenini sana anlatamam. Utançtan ölürüm. Bir gün nasılsa öğreneceksin. Bak, ben Anadolu'ya gidiyorum. Tekrar sana layık biri olmayı denemek için. Dur Barış, dur. Çocuklar bana her şeyi anlattı. Tezimi de, mesleğimi de feda edebilirim senin için. Ben de olsam senin gibi düşünürdüm. Ama bu onursuzlukla yaşayamam. Lütfen Barış, bırak bunları. Al valizlerini in trenden. Bak, ben de Anadolu'ya gidemeyeceğim. Tezim televizyon kanallarında eğitsel amaçlı yayınlanacak. 4 yıllık çok parlak bir teklif var. Ya, bir bu eksikti. Umarım bu cazip teklif bizim o soytarı dizi projemiz yüzünden suya düşmemiştir. Böyle konuşma. Düşse de önemi yok. Barış, anlamıyor musun? Benim için sen her şeyden önemlisin. Şu anda gösterdiğin duyarlılık zaten seni affetmem için yeter de artar bile. Serpil, bak, gitmeliyim. Onursuz bir erkek olarak seninle evlenirsem yaşamımın sonuna kadar mutsuz olacağım. Bunu anlayamıyor musun? Ama bunlar benim için önemli değil. Ben seni seviyorum Barış. Ben de seni seviyorum Serpil. Hem de her şeyden çok. İşte o yüzden gidiyorum. Bak, orada iş yapacağım. Ekolojik tarımı yaymaya çalışacağım. Kooperatif kurup köylüleri bir çatı altında toplayacağım. Yörenin kalkınması için uğraşacağım. Başardığım zaman sana layık biri olarak geri döneceğim. Bunlara gerek yok Barış. Sen zaten bana layık birisin. Ben sensiz yaşayamam, ölürüm. Televizyon kanalından avans aldım. Diziyi yazman lazım. Parayı geri verdim. Çocukların da geri vermesi için gerekenleri yaptım. Yani sözleşme düştü. O dizi yayınlanmayacak. Kızlar okulsuz kalmasın, layık olduğu yerde yayınlanacak. Hem de senin adınla Serpil. Tren kalkıyor, gitme. O programı beraber yaparız televizyonda. Senin de düşün gerçekleşmiş olur. Serpil, sen beni anlamıyorsun. Ben bu onursuzlukla yaşayamam. O zaman ben de geliyorum. Nasıl gelebilirsin? Biletin yok ki. Olması gerekmez. Cezalı bir bilet ödemeye bakar her şey. Saçmalama Serpil. Tek bir eşyan yok yanında. Oh, anneme bir telefon ettim mi kargoyla ertesi gün gönderir. Serpil, bana blöf yapma. Beni rahat bırak lütfen. Ya beraber döneriz ya ben de geliyorum. Peki tezin ne olacak? Televizyondan gelen teklif. Gittiğimiz yerde çalışabilirim. Ya sonra? Öğretmenlik sınavları için bir günlüğüne geri dönerim. Sınavı kazanırsam görev yeri olarak da senin yanını isterim. Mahrumiyet bölgesi olduğu için beni oraya verirler. Tüm bunları ciddi mi söylüyorsun? Son derece ciddiyim. Blöf yapmıyorsun değil mi? Aşkta blöf olmaz Barış. Ben seni her şeyden çok seviyorum. Bunu anlamıyor musun? Peki beni affedebilecek misin sevgili? Affedilecek bir suç yok ki ortada Barış. Biz bir bütünün iki yarısıyız. Senin hatan benim hatam. Benim tezim senin tezin. Seni seviyorum Serpil. Seni seviyorum Barış. Gidiyoruz. Seninle olmak ne güzel. Sen dünyanın en harika insanısın sen. Seni çok seviyorum. Çalınan Tez. Hikmet Temel Akarsu'nun yazdığı oyunu dinlediniz.